أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأنعام دا يوصل أتم آيات سخشرو پر يوصل يولسم آيات باني خاتم سو دا أول آيات كريمة ولا تسبوا الذين د جا ربط د ما قبل سرداد فما قبل کی چو د وکذالک نصرف الآیات په دا یو سلو پنځم آیات کریمه کې دلته د تبلیغ امر سوی و چې هغه محذوفه قضیه دلته پرته وه چې ول وکذالک پر دغه رقم لکه دا دلائل چې اوس وویل سوه نصرف علی پاک المجد تر له اړو په بیان کې په رقم رقم طرز بیانوو الآیات د دلائل د وحدانیت د الله د څه د پاره پر کم رقم تر زړو چې ته ګرد ورسه بارے ولی یقول درست او چې دی بیا وای چې درست تا خو سبق ویلی دی ته معلوم دار ای زه تعلیم کړی دی چې دا رقم خبرې کوي چیرې بیا ته نبی چې ته خدای را نازلی نو په دغه ځای کې چې الله ول د دلایل مشتر اړو دی خبرې یو چې ته ورسه یعنی امر د تبلیغ دی چې ته بر ثواب وکړي بل هغه د دې کوپر چې جوړ ورسه پر هغه سره بیرم کوپر کې بر ایمان نه درو چې واقعي نبی دی دا دون دلایل جرات وي هغه ته یو ځای درس ویلی تعلیم دی کړی دی وسته نو ځان امید راشلې دی چې بر وای وازه امه ما سبق ندی ویلی سکول و مکتب و مدرسه می ندی ویلی و استاس ده نیم کشه نستری مارم داره الله وحی را تکی ده آیات کستی سپا یادی نو ده جه که ده تبلیغ امر سوی وش ده دلائل تر سوا ده وست پا آیات که چی دی ده ده تبلیغ حدود تاکی چی تبلیغ پل زن تا حدود لری ده سی ندی چی امر ده تبلیغ در تا وست بارا چی کول آغا دی کول آغا سی ندی ده تبلیغ حدود در تا تاکی آلتا ده تبلیغ امر و دل چی آغا سرکو چو کار در تا تاکی ده سی وای ولا تسبو تسش کنزل مکوی الذین و هغ کسانو ته هغ شیانو ته یدعون چه دا مشرکان یا رابولی دا عواتی که دا دوی دا یدعون و روست دا هازه مرچ و دا الذین تراجه دی اغا حزب سوی دینو کنی کسی لک خو موصول ته چه شی زمیر راجی سلاح خوش دا موصول سر آره نلری نو دا یدعون دا جمع زمیر خو دا مشرکانو تراجه دی اغا چه و دا معبودانو تراجه سا اغا دا هاغی چه دا اسنام و بوتان دا اغا نو حزب دی ولا تسبوا اي مؤمنانو اي مبلغينو تسش كنزل مكوي الذين واغ شيانو تو اغ كسانو يدعون چدا مشركان رابولي د عبادت پر كم اغ من دون الله ما سوا تعالى سدا لا سما سوا چدی کم شیان را بولی عبادت کی غوت شکنزل و نکی ستا پدابت سو ستا د حالات د عزات سو سدا شیان ما وای الله پاک ولی فیسب خودی بشکنزل کی الله و علات نو خودی برا علات شکنزل کی برا ستا خدای نو عز بالله شنو دا ستا کار خو سبب د دغه سوچ په دغه خپل خدای وشکنځي خدا ستا کار د دغه سوچ په دغه خپل رسول وشکنځي خدا ستا کار د دغه سوچ په دغه خپل عالم په وشکنځي دا غره کم یوازې خدایان نه جبر دا د فقې مسله ده د دغه باکل پر خو د مشران او رهبران ته مشکنځل مګ خدای ستا را برته کی نو دا ستا را بر چاس پکې خو تاسو پکې خدا راک مشو نو ی نو دی چې یفه یسوب وشکنځل کی الله او علاته عدوان از روی تجاوز تر حد خدای تجاوز تر حد کی نو چت در حد گام اړه دی بر کنټرولی خدای من کنټرولی عدوان تجاوز کول تر حد بغیر علم به له علم دته د الله شان او شوکت سم معلوم دی دته د رسول شان او شوکت سم معلوم دی دته د علما او شان او شوکت سم معلوم دی نو چتا به نه ورجوړ ک بار خدای دی یو مخبس دی یاد دی ګوري د دغه ځخه به زکوی ګرځ چې د بل خلق م سپکوي نو د مثال په تور د باکیلو پارټي یو څوک مشر دی دی لیکلی سپی ځین جوړ کړی نو عبارت نه ونه راچول نو خدای ستاسو ملاس سپی جوړی د لاس د لاس په تړلې دی کته په دې سپی به خبرې وکړي چې ډری په وای نو د خپل ګنڈلې ده خو ستاسو پیغام د ارش چې تکه دی جوړولای شي نو چې کولای شي نو دا کار مکوه مقابله په سنگینی باندې وکړه سنگینی مقابله دا د دلائل وای په دلائل یې مات ک په اهانت باندې څوک نه ماتي اهانت چې تکه دی دوا ورکړي تبه د یو مشر لیکي د دیګر د ملایان در لیکي تبه د یو مشر یادې د دیګر د رسولانو قران ګر د یادې دغه د قران قانون ندير تک شي شه فیسبو دیش کنزل کی الله تعالی سب شتم دوارش کنزل ته ویل کیږي دا کی ویل عدوان تجاوزري تجاوز کول خدای تجاوز در ات کی بغیر علم بل علم سکین کتو نو ول نه را اوري د خپل خبره څخه الله وی کذالک پر دغه رقم لکه دی چې نه را اوړي زینا موږ ښایسته کړي دي لکل امت هرې ډلې او پالټۍ لره عملهم عمل ددي تا ته ولې خپل دین ښایسته دی ته د خپل دین اوړي نو دی چې ایمان نه راوړي خو د ته اوس د خپل باطل دین د عقیده دغس ښایسته ایسېدلې دي چې نفس پر وکاږي نه را اوړي نو دا خو دستور دی دغس په جهان کې را روان دي چې دا ګرد ستا په خبر راوړي دوزخ ته به څوک ځي کدایس په مضمون فویری کذالک پر دغه رقم لکه دی چې نه را اوړي ته واه متعجب ورته کې چې دا ولې نه را اوړي علاوه دا نه ولا د کار نه دی چې دین نه را اوړي چې کمه پالکان چې رسیږي پر ګرد باندې دغه رقم پات نازل دی چې خپل پالټي در سر غشور ته یې خپل بد بد کارونه چې شي هغه در سر حق ورته یې چې الله پاک یې تور توې چې فساد مکو قالو انما نحن مصلحون پر دغه خپل فساد اصلاح نوم نجدي دا اوس دا کفار ولې نه دي دغه هغه ما چې کوم اصلاحات وصلت را وصلې دي ګور هغه دې چې لې سره وځي په نه کار کې را وځي خدای ته تشکر دل کې ارڅوک شي دې بیان ازاجه ده دا غز مال ستړه ورني ده لاس وځي کدی دا سړک یې چې دغه مې ده لاس وځي کدی دا یو نن کې د چوګیان دا یو خاجې چې کړ دې دغه ته لاس وځي دغه ارمان دا یې نه دي خپل فساد ارمان دی ما دلته په شل کال کې څونه فساد کو وکړ پر هغه دې اصلاح نو مرشي دي وای نو کزه دا غوس جوړ ورسره کوم ته اصلاحات ګرځد د بینو اصلاحات فساد اصلاح وای نو الله دا خدای څه دستور راغلی دی ته نو برچ د ایمان نه راوړي د لایل ستانه مې ته بار د خدای تشکن زل کې دا مکه او کذالک پر دغه رقم د کدی چې څنګه دی پر دا خپل خبر ستاد لا ان لمنه زینا مش سایسته کړی دی لکل امه هر دجلره عملهم د دې عمل کړدا کته نو چورته شایسته کړی دی دی تا الله پاک ته د در سرګه شی سی ورته باران نو دی دغه سم مفتو جو تو لاړ یاد خلکو پښتنو ته لاجه بن الله و ثم ورستنو بیا الى ربهم ورفت د دوی مرجعهم رجوع د دی د ته خدا باطل عمل شایسته دی دی خبر ولاړ دی منګر بیا راځي د الله و دربار ته بیا راځي او هغه سوال جواب ته تور ترازو ته دریش ثم بیا الى ربهم ورفت د دوی مرجعهم رجوع د دی را ګرځي د دې نو چر او ګرځي بار څه کیږي د الله حضور ته داږي و درو ورسو فینبئو خبر به الله ور را ورکه هم دیته بما په اگر ټول کارو کانو چې دی و یعملون عمل کاو باران د مسقال زره کې نصاب را شروع چې کوم عمل کړی دی ګرځي بالا ورته ګوته په ګوته کې دا ګرځي عملونه ورته یادول دانو د مسخرو د فارجه خود سزا د فارجه معنی دا د سزا لا پاک ورنور کی کدا هیڅ خبره پوهیږي ته ارچه خپل عمل د پزی پیځوان دی نو د چې بد کار کړی دی الله یې ورته کښړي چې د پزي ور پېزبان بي کې د هغه پېزبان بي کښي چې درځه ځای کې د ورځخ دي دغه دیګر د کړي جنو په مضمون کې دای سپویږي اوس دستور د دغه ځای څخه د دغه آیات څخه قاعده او کلیه مشکمه زده کړه د چا د پاره مو زده کړه د مبلغ د پاره چې تبلیغ کوي د تبلیغ عمل ورته کړی او چور ویره سوه خو حدود یې دغه دي چې پام د ده بوتانو ته ښکنځل ونه کړي دلائل ورته وایه د الله عز وجل ښکلا ورته بیان کړه د الله عز وجل محاسن ورته بیان کړه د دې څنه یو قاعده زده سوه چې داسې په ذهن کې راشي اصولي قاعده ده اصولي قاعده دا زده سوه چې هر شی یوازې نه بره دغه مثلا ده هر کار که مباح کار و او هلته ذریعه ګرځېدله د پاره د چا د حرام کار دغه مباح کار بر حرام ګرځي مګر وجه ته حرام لغیره وایي حرام لذاته نه ورته وایي نو د کفارو بتانو ته ښکنځل خو په خپل ځان کې جایز کار دی په خبره پوهېږي د ده مشر ته ښکنځل خو په خپل ځان کې جایز و مباح کار دی مګر چې سبب د حرام ګرځي حرام هغه دی چې خدای ته بر دی بیا بد نسبت کوي رسول ته بد نسبت کوي ستا قرآن ته کې نو دغه مباح کار بره درته چې درته حرام شي که سړی د ځانه سره ناست دی د دوی وایي او بت لات و منات عزات و باعلو یې غوسه یې عقته ښکنځل وکړي نو خو بره بد کار نه دی خو دې وکړي روا کار دی خو چې د ده د مخه یې وکړي دی در باندې رغبرګي ستا خدای یادی ستا رسول یادی ستا قرآن یادی دا ستا کار بره حرام شو نو دا حرام چې دي دا دوه قسمه دي په شریعت کې یو هغه دي چې حرام دي ذاتي دي په خپل ځان کې دا حرام دي بد کار دي لکه زنا کول دي مثال په تور شراب څښل دي یو حرام دي غیره دي چې په خپل ځان کې روا کار دي مګر چې د بل حرام د پاره سبب ګرځي بارې درته ناروا کی په خبره کې شي پوهیږي د قران شریف ویل په زور دا وس جایز کار نه دي مګر چې بل په منځ کې خطاباس بل مریض د خوب باس او ته غدل په زور غریر قرار مو ویل کیږي نو دغه ستاره وا کار بار نه راو دي ویل خو مسلمانان په زیره په دې کار باندې کې دایس په خبره پوهیږي دا د شریعت قاعده دي شول سوي دي هر هغه کار چې په خپل ځان کې چې دی مال چې جایز دي مګر د حرام سبب ګرځي د حکم د چاسو د ناجایز دا د مثال به موږ بل پیش د اختر په ورځ چې سړی روزه نیسي دا وس بد کار دی خپل ځان کې خروجه نیول شو کار دی خدای لا عبادت مګر چې په دې روزه کې اعراض د زیافت الله سره راځي په تخت پر از الله تعالی ګرځي مؤمنان ملمانه دي ته د الله تعالی مې مسجد بیا ته اوس روزه نیسي چې ځین نه کو دا روزه بره چې د روزه روزه ده مګر حرام ده چې روزه ونه سي روزه روزه ده که سړي نظر کړي او د نظر غاړي په خلاصي دي مثال په تو روزه روزه سبله مګر خو چی شو وسبله مګر هغه دي چې حرام کاري او کې ګناه وکړل ګناکار په خلکو په دغه روزه دي مختور دي ولې خو اعراض د چا څو کې د زیافت الله څو کې کده یې په مضمون نه تاسو په یاد لیست نو مباح کار که سبب د حرام ګرځي دی لکه د اختر د ورځې روزه چې سبب د حرام ګرځي حرام کم کار دي د الله تعالی مې مسجد نه منل چې زاز دي من مسجد نه کو الله وايي مې مامه ته وایا دغه اوس د بل چا چې ونه شاور خو ګنا نه لري د الله عز وجل خو چدي هغه خو چدي د الله د طرف امر دي نو چې د هغه سبب ګرځي بره به دغه روزه ته لپاره نه جایز ای اگر چې روزه ته روزه ام ویل کیږي هغه به بل اصولي مسله ده چې روزه ولي ورته ویل کیږي په نور لار ورکې به وایي دي دا قاعده ده دغه ځای څخه زده سو بره سوال وایي دي چې شه خو په قران کریم کې ډیر داسې آیاتونه سته چې په دغه آیاتو کې هم د دې د پاره چې شي ذکر شوی دی نو دغه ابطال د شرک د اثبات د توحید دغه چې وایي کوم پر کافرانو بدل کیږي دغه خونه چې خامخا ښکنځل بد پر لګیږي په مضمون ته پوهیږي د سینه دي چې خامخا به ته د خدای تشکنځل وکړي بار د استخ خدای تشکنځل کی خدای غسی جهال سته چې ته فقط د الله وحدانیت بیانې دي تشکنځل کی مې بیانو دغه م بیانو لکه وسط عام خلکو غشتنه د ملایانو چې څه چې ګنای به ملا ثابت نه بیان از ما د پاره به جنت ثابت ته کې جو کړ د ایم په ارش ګوته وي وسو ته چې د زوی مړي زو خو یو شی تانجره پرې شو زبل څوک بیان کوم ځان نه سم بیان ولې ځنا کار خو به دي لوچ نه سم بیان ولې وتت ولا خو به دي رقاص نه سم یاد ولې رخص ولا خو به دي سروزګر نه سم یاد ولې هغه خو به دي خو مرباز نه سم یاد ولې هغه خو به دي نو زه به څوک یاد در بعد به بس هغه شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه بس برنو ته خوشاله یو دا غوښتنه خود د کفار او د مشرکانو ام د عین د غرکم شته به دلایل د توحید الان نه بیانې ته به ابطال د شرک نه کوي کله دغه دوا وکړ ام د یشکنزل کی نو بر به زه خله مړنه نسم سره به تبلیغ نه کوم ولوم کی د خدای وحدانیت بیان کی خدای خدای ته یشکنزل کی په سوال کې په یدنې واس جواب زوای چې نه د خدای د دې خدای ته یشکنزل مکو ستاره ته کی اشه ته ما یشکنزل نه کول دغه سیمه توحید بیان او خدای کول ام به زه خله مړنه نسم وایا الته به دا مثلا نه ولې د جن بیان ول خو واجب کار دی هغه اگر د الله وحدانیت ته بیان کی اثبات وحدانیت او کی شرک باطل کی د خپل ار مؤمن واجب ده چې د عبادت الله وحدانیت ثابت کړي وی وایي شنو چې ته دا واجب کار کوې دی بره خدای ته ښکنځل کوي، دا خو هم سبب د حرام وسو. دلته به دا نه بنده دا چې بندېدی چې کار مباح وای سبب د حرام وګرځېدی بره حرام ګرځېدی، چې کار واجب دی پر دې که مفسده رابې ناس ولا چې شي رابې ناس حرام کار رابې ناس هغه د هغه ګناه ده، زه خپل واجب ترسره کوم. نو دا سوال دلته واریدی چې دلایل د توحید که څوک بیانوي هم پر بدو خلکو بد لګېږي، بره خدای ته بد نسبتونه کوي، یا یې قرآن ته کوي یا یې ملا ته کوي، نو زه به بره دا خوله منډه نیسم بیا د ښکنځل کوي. یا دا خو واجب کار دی، واجب کار که سبب د یو فساد ګرځېدی نه بندېږي، مباح کار که سبب د فساد ګرځېدی بره چش کېږي بره بندېږي. کېدای شي په مضمون پوه سواست. نو دا دغه د پاره چې دی چې دا مبلغ تبلیغ کوي وای دی باید د شیانو درجې وپېژني چې څه کوم کار کوم دا مباح دی، دا واجب دی، دا فرض دی، دا سنت دی، دا مستحب دی. باره هغه کمزورې درجه والا د ابل د پاره چې د باره بیا پاکیږي که دی دا درجه نشي سره جلا کولی بلا چې غېدلی دی زه تبلیغ کوم خو غلط یې کوي خو تر له اړه یې نو زما فرض را خرابوي خپل مستحب کوي، نو دا باره جایز دی په شریعت کې خو نه دی جایز. نو دغه سوال چې وایرېږېدی جواب یې بیا دغه دی چې دا خو فرض کار دی، نو فرض که سبب د یو فساد ګرځېدی فرض نه پاکیږي، هغه فساد دی هغه د پاره بیا جهاد باره بیا راستول سوی دی که دغه د پاره کې بیا فساد را بنا کدی. دو ام خبر دلته دا دین را وزی سوال دی چې دلته په دا قران کریم کې چې دی گای گای د دې د خدایانو توهین بیان سوی دی، د دې د خدایانو تحقیر سوی دی. معنی دا نو دلته خدای به وویل کی چې ما ته تش کنزل مور تک ود د دې خدایانو په سبب د حرام ګرځي به د خدای تک، خو قران کریم د دې د خدایانو تحقیر کړی دی او آیات کریمه دی په سورته حج کې دور آیایم آیات دی. زه ما زه نمونه پیشم په قران کې نو د آیاتونه ډیر دي د دلایل د توحید چې بره د دې د بوتانو تحقیر و د دې د بوتانو سپکاوی په شکل راوز د آیات د یواله نه درته وان. الله پاک فرمای ایها الناس ای خلکو غدوری و بمثل یو مثال بیان سوی دی تیس سر په خلاص کې په دې مثال باندې هغه څنګه دی فاستمعوا له الله غوږ نه ونسی ورته بره مثال بیانیږي دغه څه نه بیانیږي چې تیس په خپل مجلس کې مثال به بیانیږي. هغه دا دی ان الذین تدعون من دون الله بشك اغا كسان تسد الله سما سوار بول عبادتك كوي لك دا بوتان لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له دا فقرد بوتان شفر لراتول كي يومج ولا كو خلقي الله ويدا مثال زدر توام قرد بوتان جراجا مسي يومج بجور كي مج لا غرتي كي كو غماش بجور كي نخوني سي جورا ولينو. وإن يسلبهم الذباب شيئا الله ويكتيري با مج را ولارسي د دغه بوتانو څخه قرار یو شی را کش کی مچ خوم خوره کوي کې نه کوي چې یو شی ځینې کش کی لا یستنقذوه منه دغه بوتان دغه شی د مچ څخه نه خلاصوي نو چې د مچ د زور نه دی ضعف الطالب والمطلوب نو طالب هم کمزوری دی طالب چې دی دغه شی د جبت عبادت کی دی د بت غواړي نو دی د بت لا کمزوری دی زمری بت خو دغه نه کمزوری دی د مچ څخه یو شی نه خلاصوي نو ته به په دزړې له د څه زامن غواړي د څه مشکل کو شایي غواړي دا بیا بيخي غلطه خبره سو وس په دغه ځای کې د بتانو تشوین نو وسو الله چې ګرد پر لجامه کې یو مچ نسی جوړول نو خدای د خدایان په یوې کې کړل نو خدای غي وریات او الله پاک وای وای دا مطلوب چې دا بت چې د څه خلک شي غواړي دا ضعیف دی د ضعیف په نوم یې پر کشه شو خدای غي هنه تیسری چاته است خدای ضعیف دی کمزوري دی نو خدای غنه چې سوې دی نو نو دا خو بمبر سبب ده دغه د فارغ ګرځنو نو خدای پاکي به ویل کی داغه جواب بیا د دې د جسوار چې قران هیڅ کله په حیث د اهانت او په حیث د شکنځلو نه ذکر کړی دی بته د دلایل کې راځي خبره په دلیل کې خو تحقیق کول کیږي دا خو مجبوریت کې د مناظره چې د چا سره کوي نو خو خبره به صفا صفا کې چې ملامت شنو دا خو دغه د فره چې خبره تسبیه سي تحقیق وسي چې دغه خدای څخه ته کارونه غواړي مشکل کو شایه بوله او خو دغه دې مجبور لکه مچ بده د سي شي اکاس کې شرط نه کې ماننه داخه د تحقیر او د اهانت پر کم ندی ولی دا د دلیل پر کم ویلی دی نو په مناظره کې چې د دوه نفر سره دلایل پر یو شی باندې سره دعوی خبره باید صفا صفا وسی د څه ندی چې اهانت کول کیږي خو دا غبه تا غره کم دی نو د مچ شیخ لاسه ولی سي الله دا خو زه د اهانت په توګه نه وایم خو د تحقیق پر کم یې درته وایم نو خبرې سوی دوه خبرې یو وخت درې خبرې یو قاعده مو اغه زده کړ په دې آیت کریمه کې چې کار که مباح او سبب د حرام ګرځي دا مباح کار حرام ګرځي بیا نه کوي لکه دغه شکنځل د دې وخت دی یانه بل خبر بیا دا مو زده کړ کار فرض وو د بل سبب د بل فساد ته فار سبب ګرځي دا نه پاکیږي هغه بیا دغه ول کدا د توحید دلایل چې کفر خلق بدل کېد بدل کېږي نو څه دې بر بیا شکنځل کوي کیږي دا کار خو فرض دی زه نسم پرې شوالای نو نو فرض کار دا دومه قاعده دغه د چې د بل په ساتي شي د پاره د بل بد شي د پاره که سبب ګرځي فرض نه پاتېږي مثلا زه پر دې د ماپشن منځ کوم پر بل بیا بد لګیږي تل منځو نه دلته مکو بد مې سې چې پورته کښته کېږي نو زه به باره نه کوم پره به نو دی خدای خواب دی یادی یادی باره چې زه لمونځ کوم دی نعوذ بالله زما او کعبې ته باره بد نسبتونه کې زما او رب ته کې چې چاته کې زه به باره لمونځ نه کوم فرض چې دی دا نه پاتې چې اگر چې د فساد لپاره سبق زده دی دوامه قاعده دریم سوال وارد شو چې تا ول د دې خدای ته شکنځل مکو دی بیا هغه ته کې نو خو الله پاکم د دې خدای ته سپک یاد کړی دی نو الله ویل په سپک یاد موږ د الله په سپک نه یاد کړی هغه تحقیق دی تحقیق دا دی چې دی یو شی هغه راز را ښکاره کې چې دا بد دونه کمزوري دی الله دې نه کوي چې د د د بت شکنځل کوي الله پاک شکنځل نه ورته کوي فقط وایي ستا د بت قوت دغه ده که دردي چې د مچ د زوره نه دي نو تحقیق جلا دي په تحقیق کې به سړی خپله مسله بیانوي نو مګر و سب شتم هغه ناجایز دي دغه درې خبرې د آیاتو څخه موږ زده کړلې ترجمه مو کېدای شي په ذهن کې راغلي واقسموا بالله جهد ایمانهم وجه آیات کریمه وسرالو وس د دغه آیات کریمه ربط د ما قبل سره په چیش کې دي ربط یې دا دی چې د مخ کې ورس د مخ کې درس کې چې د پرون په درس کې ما کوم آیات وای الله تعالی دا خبره تیر سو چې نو شریف الآیات چې نبی علی السلام چې نو چې ورسه تبلیغ په وکه بل ولی یقول درس چې د دې کفر اشکارا کې چې دی پرغه سر بیره ایمان نه راوړي ته وای برای درس کې ویل دي ورور خدای خبر سونه مدرسې دي توي کړی وس را لې مشت ځان به تعلیم به تعلیم کوي راته ژغېږي هغه د دې کفر اشکارا هغه د دې کوپر چې د هغه آیاتو سره سره بیان کړي اوس الله عز وجل هغو دغه خبره چې وایي درسته دا بیانوي چې دا عنادګر دي هغه داسې نه دي چې په دلیل یې سر نه دی خلاص شوی هغه ولي یقولو چې دی تا ته وایي چې درسته تا درس ویلی دی نبوت کې نه مني دا واقعي د دې په دلایلو سر نه دی خلاص شوی یا عناد نیولی دی الله وایي زه عناد په دغه آیاتو کې اوس ښکاره کوم که دی عنادګر نه خو چار معجزه دې ښکاره کړه خو سی ده دې په فرمایشي معجزات څنګه کوي چې فرمایش درکې په خبره تاسو پوهیږئ مثال یې داسې دی زه نو منا در شته مشرف علي تنوي رحم الله عليه مثال ویلي زما پر تا د لس زرو کال دارو دعوه ده برا سره ولاړلو محکمې ته د قاضي صاحب الا تشوار لو قاضي وای وای نو د نبی عليه السلام حدیث خو دغه دی چې البينه على المدعي واليمين على من انكره دا قاعده ده بس مدعي چې دعوه وکړي شاهدان پر دې به شاهدان راو کدی عاجز شیطان نه ندرلودله نو مدع علیه ته قسم شول کی برای نو تو خدای کی در باندې کی خدغه دوی خبرې بی نو برا ما ته قاضی ول چې ورس پر د شیطان پیش ک زولاړم برای می د کلی یو د عاجز بوتی می د سړی بوتی مال د خدای ما شیطان وغه پاشد بلا شیطان ادا کړ چې وز مجد مخه پیسې په قرض ور په وسی نه و شیطان چې ادا کړ ته نه برا سکه ته برا دازه نه منم یو به ته دغه علاکه اجمولی پلانای صبر اوله یو بده پلانې مدرسې پلانې شیخ صاحب راولې بار به شیخ فرمایا د کی منه مې کني وجه خاطه ولا کوم دغه بنسی کی قاضی برادر توای اشرف علی تنوی رحمه الله د ترجمه د شپه صراحت صراحت کرد براوی وای مدعا علیه بک بک لگا لگا یا کرے وای دای جنو بارا شل بک بک کین قاضی خیره ټنګی چې زمره شیطان در باندې پیش کړ تاسو بک بک لري خوږی شیطان مطلب جنو شیطان را ل دغه و دغه ته اوس بیا پدې کی فرمایش کې چې یا واجب پلان دی یو پلان دی نو ما ته قر سر کوم ما ته غازر و ته خو غلطه ده ها یو حق لري هغه دادی چې پر دې دوه سوال وکړي برای قاضی صاحب زما سر که په امانې ته د شیطان را وسیل دي چې دا ما لیدل دي په 50 کال داری شیطان ادا کوي دا دغه سبت خلک دي په 50 سی ورته ورکه چې اره شیطان یو غړي ادا کوي ویني جرح پر وکړه دا حق لري دا نشه کولای چې دا شیطان زنه کوم فرمایش راکې نور شیطان په مزمن ته پوهیږي نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مدعی دعوا د نبوت چې زه نبی ام الله قران را کړی شد ار مدعی د فارخ شیطان په کار دي کوي وس بده شیطان راولي شهیدان معجزي مثلا یو معجزه په پیش کې شق القمر او کې په اسمان کې سپور می سره دوازه خپل دا یو معجزه ده کنه ده مثلا دا معجزه ښکارا کوي چې مال د ګوت څخه چی شي راپورته کېدل د ګوت سره وتې نه په دامه بینس کې دا وبر ډیر ډیر ریچ بس تلش کړو به ځنی وچره خلاص سی وینې نو معجزي خو ډیر دی باب المعجزات خو فسوج یو نه ده فلسګونو نه دی فسوج خو د معجزې چې پیش کړې خلاص د لایې پیش کړل او ست مجبورې ته بدلیل مانی کفار مدعی علیه دی پر دې باندې د عواش ورو ده وس کافر یو حق لري هغه د دې چې پر دغه معجزو سوال وکړي پدا معجزه و سوالو کی دغه معجزه غلطه نه ده د الکیل را سره وکي د داسی نه ده و الکیل از ما سره وکي معجزه ده کوم خواده د لاس صفای درلودل نه یزین خلک و پلانای د لاس صفای در سره د دې کابل خطاب اسی تخسیب داوادی وکي دا چې د معجزه زنه ونه ما ته نور را ولزه فرمایش تر کوم د حق خو نه لري داخله کا مداری چې پلانوي پلان شي خو صاحب ما ته په شایته کې راول کدای سم په مضمون پوهیږي کته واښنه کې پر دغه معجزه سوالو کې برای جواب سته الی یوم القیامه ورته اعلان دی د سوال کې نبی علی السلام ام جواب درلودي اصحاب ام درلودي تابعین ام لري تر قیامت پورې علما سته چې کوم کافر کوم سوال پر قران لري پر معجزه لري جواب ورکولای شي په مضمون پوهیږي لکه پراغ دوه شهیدانو چې ته یې جرح کوي چې دا په 50 شهیده ده کې د دې شهیدانو تزکیه به جلا ده په کتاب کې به مو ویلي بارنه بیا قاضي صاحب راولاړیږي او هغه محلي او ملات هغه د محلي او یو ښه سړي ته دواړه پټ خط استي چې پلانې یو پلانې سیس د کلي راغلي په محکمه کې شهیده ده کړ دا څنګه خلک دی واقعي دا غره کم ده په 50 باندې شهیدي خرڅ یاده کوي او کدا سم جنداره خلک دي هغه ملا او هغه خلک ورته دي کې خپل د جنداري د مخې چې دا مشپیږي نو صفه خلق دی ولا په دروغ وای نکه شي جن ده ادا کړي پر حق ادا کړي بیا قاضي صاحب دا سړي سوال بره را دی بره ګرد کله ته سکی ته ودا درو جن زدا کش بره بیرته پیسه پر د باندې را بس په دا مثال ست سر خلاص وای دی نو مال پیغمبر معجزه نه دی پیش کړی خو ډیرې پیش کړی وای کده شیطان را وستلې دی وس دا نه مانی ما ته بس چم کړه د صفا غرب ما ته ګرد د سرو زرو ګرځي دغه خبره چې تاسو په سر په خلاص باران او د دې شان نزول دا د مکی قریش ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورلره ورکی برای ول چې تاسو ایمان راوړ د خپل د لایلی ورته پیش کړ دی ورته ول برال سیدی تاسو ته د لایل په سیلک موږ هم یو دلیل در پیښو ته چې موږ ته کیسه کوي گای گای باره د موسی علیه السلام معجزه چې ول کړو داس نه ولاده لکړه او چې و به غرزول دونه اپی شامر بزین جوړ شو چې فرعون غره شامران غړپ کړ کړګرد د موسی علی السلام سره د خپل لاس بدلته په غریوان د شیخ کی چروا به استی لکه د سینو زرو ټوټه دغه کې دی بشبیر ته بل د سکی چروا به سم لاس دا رقم بو دا نه بلد معجزه ذکر کړي د حضرت عیسی علی السلام معجزه مشته یا دی په قران شریف کې راغلی ده چې د مړي ژوند کول نو د صالح علی السلام معجزه بیانې و ده بل څه خو شرو وست د بار او شته سره وګور قوم کې بسته شي دی ورکول ګرد قوم به شل نو دغه سنه ولاده معجزه او غو کړی ختم دنه بوته وکیتم یو معجزه مشترک پیش کړه هغه کومه ده نبی علی السلام ولوه ته څه معجزه لري برای ولدا غد صفا غر چې دی د پسرو ضرورت واره صفا غر خو نو وس توجل سو دی خو علی او خمت کړی دی په شیانو په خو خو نو غټ غر برای دغه په پسرو ضرورت رسول علی صلوات و سلام ورته شنو کې مدغه پسرو ضرورت واره به ایمان راوړي په والله بلا چرارم دا سې کله قسمونه تلاکون والله بلا تلا سمه بلا چې ما نه ولې نه راوځ د پس روز ورواره رسول الله سلام الله عليه وسلم شو راس وس دعاک انشاء الله په پس روز ورواره د سټه په دغه غړي کې جبرئیل امین راغی جبرئیل علی صلوات و سلام چې لاله باره ول نو کته دا غر پس روز ورواره او الله ته اختیار درکې و غواړه پس روز ورې دشتي اړو کدی ایمان را نه وړي ته د سټه په دشتي عذاب پر نازلوم ټول مقدر در بدر کوم دغه د مکه مشرکان ټول به په عذاب باندې هلاک شي دغه خواجه خوښه ده دا یو او یادا دی پرېږده کېدای شي د نور معجزو څخه چې ښکار کړی په دغه کې به څوک څوک کار وخت ایمان به په نصیب شي په دغه دوه لار کې کومه خوا خوښه ده په مزمن په وسه جبرئیل په کدا کار غواړي چې د سپاغر په سر زر باندې بدل شي امه علاوه یې زکه هم مګر وونه کچيري ایمان را نوړي پر دغه ځای باندې عذاب پر نازل وکړي چې ګرځي تباه شي دا یو او کدا خوکه چې د سپاغر پرېږدې مې ورته سره زر کو دی چې پر خپل انکار سپاري چې اغه غره نه واړی پس روز روز ایمان نه راو نه جراوړي مګر د خونې چې ګرده به در پای پر دا غره کمه ډیر خلک په دې کېسته د دا نور معجزو ته د نور دلایل څخه تا پیش کړی اخر به کار وخت ایمان به نصیب شي نو نبی علی صلاتو و سلام خود خلکو پر ایمان حارس و بار پیغمبر علی السلام ولیا نو د دې پر ځای چې ګرده هلاکیج در بدر کیج نو درته خوشې کوي بل څه شرپک شي کې پیدا سه په جراتو کولو کې ایمان براوړي بار ول سی دی دا بل خو خوښه ده بس الله پاک ته په سرو زره ما اړه وس دغه فرمایش چې دی ورلره ورکې چې مشرکان او نبی علی السلام ته دا د حق د تلاش په خاطر د عنایت په خاطر نو اوغه چې دی الته انکار کوي چې ولې یقول درسته چې هغه خبره د عنایت پر بنا باندې چې دی ایمان نه راوړي چې نه دي چې ساري نه خلاصي چې عنایت ګران دي عنایت په دغه ځای کې ثابت دي چې نه نزول ته سی واور دی وس ګور واقسمو دغه کفار قسم واخستي بالله تعالی عز وجل سره جهد ايمانهم جهد اغزور ور ايمانهم د قسم ودي د اس زور ور قسم واخسي چا غبالانو نور ته جوړيج پر کومه خبره ولئن فشرت جه جاءت كراتك وكي هم وديت آية يوم معجزة چاده فرمائش ورکره دي ليؤمنون نخام خواب دي ايمان راولي بها فراغ معجزة بني دا قصد قسامي اصول نو كجدا معجزة راش خارك دا سفاغر پس روزر والله بلا چه ايمان راول لئن فجي شرط كچير جاءت راغ لهم وديت آية اغا نخشو اغا دليل معجزة چاده ويلد ليؤمنون نخام خواب ايمان راولي بها فرداغ چاباني فرداغ معجزات طول باني او فرداغ مدعاش دا چه غارنو قل تور تو على فاق نبي عليه السلام تو ايش انما بشك الايات ايات نو دا معجزي عند الله پنيز دا الله جاور خدا غور توش دا معجزي از ما پلاس کی ولا کجي دا چې دا زما معجزه ښکار کوم هغه د الله په قدرت کې د الله وای ور ښکارا یک نو هغه چې الله کوم معجزه را کړی زه ښکارا کولای سم کستا په لاس کې یا زما په لاس کې د برای فرمایش را کړم کې دا هیڅ خبره پوسی چې زه اختیار دار وای د ګور د معجزه اته به ویلای ما به کولای وس خو اختیار ما څه ولا کړی چې هغه الله کوم معجزه را کړی هغه د ښکارا کوم چې انی جرا کړی چې ته څنګه د جهان په نمبر ګیرې سي چې عادت د پلانې معجزه ښکارا کوي زه سم ښکارا کولای اول خو دا جواب شته د دې خبرې قلت په جواب کې ورته وای چې انما به شک الايات دا آیاتونه معجزې چې زه ښکار کوم دا خو عند الله په نيز د الله دی اختیار دا هغه سره دی زه اختیار نه لرم چې سپاغه پر سر زرواړه ومه دا جواب خو هغه وخت ورکی چې جبرائیل موږ ته اختیار ورکړي د برک شې نه دعا یې ونکړل دا و ما یشعرکم سخه چې دا به د مؤمنانو سره اړه لري مؤمنان کوم دلته ناست و دغه بیا زه دغه زغه چې د چکش نبی علی صلی الله و سلام دغه معجزه وشکاره کړي بره بنو نه پر درې دغه بره بنو ګرد ایمان را وړي و یا بسم دم شرمې دی و کافران بس وي دا مسلمانانو په لري کې دغه چې کیس کې پیغمبر د معجزه وشکاره کړي الله دوی تم قناعت ورکړي و ما یشعر چش خبر یکم تیس ای مؤمنان و اصحاب په کوم خبر چې ان هدا معجزه اذا غ وخت جاءت راسم لا يؤمنون دی ایمان درو تانو چش خبر ای تو خو نه خبر نو په خبره پوس ویل کس یو چې چات وای برای تو په دې نه پېژې چې دا معجزه و کې امه لا کدی ایمان راوړي و ما یشعرکم دغه سپشتنه ده و ما یشعر چش خبر در کې کوم تیس ته دا سوال یعنی ای چه نه راکینو موږ په څه خبر پر موږ وحی نازلی نو مؤمنان تعالی وای او ما یشعر تش به خبر کې کوم تس ای چه مون خبري پر کومه خبره چې ان هداغه معجزه چې دادی فرمایش کړی دی اذا هغه وخت جاءت چې دا راسم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي حقیقت دا غسی علاوه ما ته معلوم دی چې ته نه خبر ته په چی خبرې شې ته خو هیڅ نه خبر موږ په پښتو کې دا غسی لاجه استعمارو لکه سره چې چاته هی ته د پیل په غوښ کې وای بده دا ولکه انسان ته د پیل په غوښ کې بده دا زه پیژنم الله دا اسورت وره چې تا نو چی خبرې ته خو هیڅ نه خبر دا ما یشعر کوم د څه په درس استفهام انکاری سو ته نو چی خبرې معنی هیڅ مې نه خبرې ان چې نه خبرې خبره دا غلط چې ان ها اذا جاءت لا يؤمنون کدا که معجزه راسم دي ایمان نه راوړي دا یو پر دا لا يؤمنون باندې دا خبر ورعتب کی ونقلب افئدتهم ونقلب علاوه نو خمش بره اړونو افئده ته هم ژوند د دې چې معجزه به ښکاره سي دی به ایمان نه راوړي نو خو زه ور اړوند د حق څخه د ابد لپاره مهر بیا پر لګاو منو نو لکه جبرئیل چې ویل چې برای ور ول کچیر دی را نور نو په غا غړي برای غر کوو منو الله وي نو قلب مج اړو افئده ته هم ژوند د دې د قبول د حق بیا اړو او ابصارهم سترګي اړو د دې دل څخه د حق کما لم يؤمنوا به لکه کما لکه چې لم یؤمنو دی ایمان نو راوړي به هی پر دغه راتګ د معجزې اوله مره تین وارد وارد د نور معجزې چې تاسو کار کړی ایمان راوړي چې دغه وشکار کیم لا یؤمنو نو چې هغه ایمان نه راوړي دلته ول کما لم یؤمنو لکه وارد وارد چې نو راوړي او غلا ایمنو تشبیه دغه ځا سره وکړه په مضمون کې دای سپه د لیست غایات پر ودرې دی دی ایمان نه راوړي سره کړ او کما لکه چې لم یؤمنو دی ایمان نو راوړي به پر د اتیانو پر د راتګ د چا د معجزې اوله مره کین وارد وارد چې تا نور معجزې ښکاره کولې منلې چې دغه د صفه غرور ته سره ځر کې ایمان نه پر راوړي ونظروا الا ونبامر فرجدهم دي في طغيانهم فسركشي كده دي يعمهون سرگردان وحيران فداغه سرکشی که داغه حیران پردم اریان بتللی چې وزدانه بلد کارو ته چې وګوري ام اریان دي چې لک چې نه بیت الت چې خپل زړو بوتانو هغه شرکی جذبو ته وګوري ام ایمان نه پراوړي نو اریان په بینس کې پاتې دا رقم نو الله عز وجل دا خبره د دی ور رد کړل چې کته دا کارو کې مش ایمان ور او له ایمان راوړي لکه واده واره چې نو راوړي او مؤمنانو چې ویل چې ته نه بیا ولې دا درخواست کې چې کیش پیغمبر علی السلام دا معجزه ښکاره کړې وې دی به ایمان راوړي ته په څه خبره ته خو د خپل په غوښ کې بده علاوه زه خبر یم چې د ایمان نه راوړي علم زما سره دینو نو دا خو د دې هغه عناج ښکارا کوي ماول پس دې سلام وای ولو أننا نزلنا إليهم ولو كثير أننا مردان وزد أتم سفارة راشروس ولو أننا كثير مر نزلنا مر نازل كروا إليهم وديتا الملائكة ملائكة مر تنازل كروا دغة ملائكة نزول خبرة دغة سورة أنعام فأتم آيات كمش باها أول سال كألت ويجد ألت ألت دس ذكر سيوة شلو لا أنزل عني للملائكة كشف مر ملائكة را نازل سيوة ويمر بإيمان راولي ألا أنك ملائكة دربان نازل سيوة إيمان جنر راولي خبي سلا وفوق دي الأمر فرا غزة في سلا كيلو فرا غزة بتباسي بيخونا نو دا معجزة ألت كيرا سيادي كي بألا دا ذكر كرا ولو أننا كتير مر ألاوي نزلنا مر نازل كريو إليهم وداغ مشركانو تا الملائكة ملائكة منازل كريوي شديك تبلغ كوالي دا یو معجزه د څنګه نه ولاده معجزه د خدام د دې فرمایش مالغه دی فاطم آیات کې چیرې سوي د کوم دغه ورسره کړی وای وکلم او خبرې کړی وای هم د دې سر الموتا مړو چې دی ویل چې حضرت عیسی علی السلام خو مړي ژوند کول تا کوم دی علاوه چې ما مړي ورته را ژوند کړی ام وای د نبی علی السلام پر لاس او د دې سره وړي مجلس هم کړی برته مړ شوی وای دا بل معجزه وکلم او خبرې کړی وای هم د دې سر الموتا مړو وحشرنا عليهم كل شيء تخبي وازي مړي هدا یا وحشرنا مرة فاتسولي وي عليهم فردي بانجي كل شيء هر شيء تيا دي ما قد شان تاتي داغس جاك داري ولي وي قوائي وركري ويش داغن نبي حق داغس دخت ولي وي قبولا مخامخ قبول مخامخ تو يكيري داغس مخامخ دا دنيا طول شان تاتي دولي ما مخامخ دا داري ولي وي داستا فرمايش من فرقري الله تواي ما كانوا يؤمنوا ما كانوا دين ولي يؤمنوا شدي ايمان راوي سو خبري ذكر كده تعالى دري كم ملائكة ورتجي جلي واي شادي بسات فرمايش كروش با اتمايات كتير سوي دا ياو بل دا غمر ما وتر اجوند كلي په لاس کې دچا په پر لاس باندې د نبی علی سلام پر لاس او د دې سری مجلس کړو یا د دعا وحشرنا علیهم كل شيء واز یو مړ نه چې پر دنیا کم شیان مرسي او ټول می راجوند کلی ورته درې دلې وای قبول مخامخ اما كانوا دین او یؤمنو چې دی ایمان راوړي وله خدای چې دی عناج دی دی واقعي په دجل بسګرځي عناد ګر سړی چې دی فقط باندې لټي بس نه دی چې دی واقعي دجل واور بارا بس جمعنه لکه هغه غېنی باکل پرستان چې د لایل سره وای پرستا ګرځي د لایل نه مني نو چې نه مني خدای په دلیل نه خاني کې ژعینات ګرځي دا غسر بس کوټه بس جواب دی بار ورته پټه خلاص هیڅ مو ورته وای ګر سره نو نو دی به ایمان نه وای راوړي الا ان یشاء الله الا ان مگر نه وخت یشاء فی اراده کړی الله الله پاک نو که الله اراده خدای چا تقدیر بدلولای شي دا الله تعالی اراده مخ به سوک دیولای شي نو یو خو هغه چې الله وایي زه اراده وکم چې خابت ایمان راوړي هغه وخت به خود راوړي چې ما اراده نه کړی دی یو اختیار پر ویلا کې دی ولا کراوي دی نه راوړي دی دا څه بد دی ولکن اکثرهم یجهلون ولكن دون خبر ده اكثرهم اكثر دي وهم يجهلون دي جهل كي جهل كول دا معنی چې بدی بدی خبرې کوي دا غدا چې د خدای په شان کیم ګستاخی کی د قران په شان کیم کی د نبی په باره کیم کی اکثر دا غدا دا اکثر ولې ذکر کړ خو ځینې په دې کې هغه رقم شو لکه جبرئیل یمین چورتو لکه برل کې وست با نکمه چې پرېږد کدای ست د موجوده معجزات څخه کار واخلې نو خو یوڅه دا غره کوم بیا ایمان الله تعالی نصیب کی مؤمنان سو نو اکثر ذکر کړ چې اکثر چې هغه ایمان نه راوړي کې ګرد نه راوړي ګرد نه یو څو پکې راوړي تر دغه ځای چې ترجمه را خلاص اسول چې دا د دې عناج د ولو ان نا په دغه آیت کریمه چې د اخیرنۍ دی علا فکر بر سیر کې راشکاره یې کی هغه مخ کې د دې جواب لروا کې چې فرمایشي معجزه چې الله پاک ول چې دې قسمونه خو اخلي او مؤمنان وای چې کښې نبی اعظم راشکاره کړ الله ول زبه په خبر بت سیناس په خبر چې ایمان نه راوړي دا خبره پر عناد بنا ده لکه په دغه آیت کریمه کې چې ښکاره سو یو خبره بل دلته ده چې الله ول ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم النمر ضد يجرون قرض ود حق وابصارهم سترجي قرض ود حق اللي دوت سخن بل ونظرهم في طغيان قد اقبل طغيان سركشي كي فرجدو مضيب السبع عذر بيشكي براي لا باكو اختاز ما جرد حق قرض ولي تاز ما سترجي ده حق ربتكيدي الا باكو تاز فطغيان كي فرجن بالقران الشريف كي يقول انه زختن بشي شور اچ دغه جواب سوال وارجي جدا خن على ورسرا وكد ديس فلو لا سي كفر تو دراو الله وي پروي لاس من دي درولي خو ما ته معلوم دي چې دته اختیار ورکم دي دا غلار غوره کوي چې غوره کوي نو زیب سي ورته پاکم زړه چې خو هغه سم نه سميږي پس ځکه چې د شو اراده نسته ګر سره عناد ګر نو دغه چې الله تعالی د زړه اړي دا وارد وار الله د زړه اړي د حق څخه خبرم دي کپیر کیږي ندی دیس نوش دی پر حق علی زروار دی دا د باطل خوا چنگی علی نو بر پر مهر ولگی د حق گر سراوری بر استاد پار نو دغه د کوپر لار سامد بیر برابر د استاد پار الله تعالی پر تغیان کی پرجی د حق لار نو الله تعالی پر زور نور نصیب کی لکه دلت چول چ الا ان یشاء الله یراغی چاله وزیر ادا وک چ پر زور ایمان ترالم خو خود راضی نو غ امتحان سوسم دنیا خو درد امتحان دنو نو چې درد امتحان سول دی په امتحان کې دغه چې په خپل رضا به حق خوشي په خپل رضا نه کی نو چې نه کی دغه درې سره کار چکیږي دیس دا د دوی د اصرار پر کوپر دغه جزا سول چې پر کوپر همیشه توپ کی د سینې چې الله ورغه ور دی دغه رقم جوړ کی بارونه د باندې جوړ دی چې خدای پاک تاسو دغه سي جوړ کړي دوه وخت می وږي ور اچي نو دا د لا ارس ول د دې د ابطال د شرک د پاره پات هغه د تبلیغ د پاره هغه کلچا هغه قاعده بیان کړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.